далеко до края, искам с тебе ми е най на на на на на на тялото напуска, така ми се разпуска. Запалили сме пури и шампанско да бръска. Звъниш на абоната, ала няма връзка. Искам бутилка водка руска или сива гъска. Килата пак и мажи, а гърба на гери пръска. Под кръста хейтър мотивира моята пачка тлъста. Да имаш межа гъста и да си мърдаш само пръста. А пред гаража чака фантома ми излъска. Фитнес влизам, вдигам, блъскам. Камера екшън снимам, пръскам. Не ме чуваш, даже аз инжира ще скъсам. Този лудия до мене много е на хъса. Направо ги убивам, пръскам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Направо ги убивам, пръскам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Ти ме искаш, знам го това, бебе. Гледаш само мене сега, да-да. И не мога само с теб, бебе. Искам всичко да разбера. Ти си този, дето спира. Аз съм тази, дет нервира. Ти си този, дет се взира. Аз пак точно те визирам. Кадилака се паркира, мадафака. Никой тук не подозира каквото се планира и какво го чака. Ти си този, дето слуша. Аз съм този, дет че пуша. Дето е жена ти под душа и ще размажа туша. Ти си абонат блокира. Аз съм тази, дет копира. Дето иска да коментират хората, най-добре ме разбира. Хаштаг и яката до пара, бе брат. Хващам вълната, вдигам целия град. Баш брат, килата вдига кинтата всак. После сме на парти, брат, лабади, да. Ние сме пчелите, майка, bees in the trap. Варнески фънк, смесен с гангстерски рап. Малката принцеса и килата дилайт. Палим нощта, ако по all night. Направо ги убивам, пръскам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Направо ги убивам, пръскам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Най съм аз, най си ти, най са всички. Най съм аз, дай на всички ученички. Най съм аз, най си ти, най са всички. Аре, начертай го, брат, нали сме ученички. Най-сам аз, най-си ти, най-са всички. Най-сам аз, дай на всички ученички. Най-сам аз, най-си ти, най-са всички. Палим нощта, ако по-но найт. Чашите високо горе да се дан-дам. Чашите високо горе да се дан-дам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Направо ги убивам, пръскам. Чашите високо горе да се чува дан дан. Партито е хай с тебе яко до край. Искам с тебе ми е най на на на на на най. Най съм аз, най си ти, най са всички. Най съм аз, дай на всички ученички. Най съм аз, най си ти, най са всички. Аре, начертай го, брат, нали сме ученички. Най-сам аз, най-си ти, най-са всички. Най-сам аз, дай на всички ученички. Най-сам аз, най-си ти, най-са всички. Аре, начертай го, брат, нали сме ученички. Едно, две, три, направо ги убивам. Скелата свивам. Килата, бейби. Пуф-паф, пуф-паф.